منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار یہ منظر دیکھا کہ شیطان چار لدے ہوئے گدھے لیے جا رہا ہے. آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے استفسار فرمایا ان پر کیا ہے؟ بولا یہ میرا مال تجارت ہے، ان میں سے ایک گدھے پر ظلم لدا ہوا ہے، دوسرے پر خیانت، تیسرے پر مکر اور چوتھے پر حسد کا بوجھ اپنی نحوست لٹا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کون خریدے گا؟ وہ بولا ظلم مجھ سے سلاطین یعنی ارباب اقتدار خریدیں گے، خیانت کے خریدار تاجر ہیں، اور دھوکا عورتیں خرید لیں گی، رہا حسد تو وہ علماء کے لیے ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ظلم، خیانت، مکر اور حسد چاروں شیطان کے اموال تجارت ہیں. ان میں سے ظلم حکام کے ہاتھ شیطان بیچا کرتا ہے. واقعی یہ دیکھا گیا ہے کہ اقتدار پانے والا اکثر عدل و انصاف قائم کرنے کے بجائے کمزوروں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے لگتا ہے. اسے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں رہتا کہ اللہ عز و جل میرے کرتوتوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے. پیش کردہ حکایت میں جو حکام کے ظلم کا خریدار ہونے کا ذکر ہے یہ اکثر کے لحاظ سے ہے، وگرنہ جو بھی جس طرح بھی مسلمانوں کے لیے ظلم اور بلا اجازت شرعی ایذا رسانی کا سبب بنے گا وہ گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے. اے مسلمانوں کا دل دکھانے والوں، اے مسلمانوں پر ظلم و جفا کی آندھیاں چلانے والوں، اے مسلمانوں پر گولیاں برسانے والوں، اے مسلمانوں کی دکانیں لوٹ لینے والوں، اے مسلمانوں کے گھروں پر ڈاکہ ڈالنے والوں، اے مسلمانوں کو پرچیاں بھیج کر ان سے تاوان کا مطالبہ کرنے والوں، اے دہشت گردی کا بازار گرم کر کے مسلمانوں کا چین و سکون چھین لینے والوں، سنو سنو، حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ضرور مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب پکڑ فرماتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنا حق طلب کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کسی حقدار کو اس کا حق دینے سے نہیں رکتا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ظالم کے مقابلے میں اگرچہ مظلوم کمزور ہی صحیح، مگر اس کا حمایتی رب قوی سب سے زیادہ طاقت والا منتقیم حقیقی عز و جل یعنی انتقام لینے والا ہے. مظلوم تنہا نہیں، اگرچہ وقتی طور پر بے کس و لاچار نظر آتا ہے، یقیناً صبر کرنے والا مظلوم فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ اس صبر کے بدلے اس کے لیے اجر عظیم ہے. اور ظالم تو سراسر خسارے میں ہے کہ وہ اپنے ظلم